الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة آل عمران کی 159 نمبر آیت کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کا کچھ حصے کی تفسیر ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان سے یعنی صحابہ کرام سے اپنے معاملات میں مشورہ طلب کیجئے. مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے رائے کو حاصل کرنا, رائے کو طلب کرنا. اور رائے کا طلب کرنا, یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا کلام کیا تھا, اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کی عقل کم ہے, وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا, اس کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہے, اس وجہ سے وہ کسی کی رائے معلوم کر رہا ہے. بلکہ رائے معلوم کرنا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, جو ہم نے یہ اسباب ذکر کیے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی کی عقل کمزور ہوتی ہے, وہ سامنے والے سے مشورہ لیتا ہے. بعض اوقات وہ کسی ایک فیصلے پر, کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوتا, اس کو فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ مشورہ طلب کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف سامنے والے کی سمجھ کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے, کہ وہ سامنے والے سے مشورہ طلب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے اور اس معاملے میں یہ کیسا مشورہ دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ طلب کرنے والا انتہائی ذہین ہے, وہ ایک چیز کے تمام پہلوؤں پر پہلے تفکر کر چکا ہوتا ہے, لیکن یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کوئی اس معاملے کا کوئی پہلو مجھ پر مخفی رہ گیا ہو, تو چلو میں مشورہ لیتا ہوں, سکتا ہے ان میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے تو اچھا ہے, اس پر بھی توجہ ہو جائے گی. تو غرض ہے کہ مشورہ لینا مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا, یہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا. ورنہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں یا احکام شرعیہ میں کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت وسیع عقل سے نوازا تھا, آپ کی قوت فیصلہ زبردست تھی, آپ اللہ کے مقرب بندے, مقرب نبی ہیں, آپ کو کسی ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی. لیکن صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی, اور پھر اگر کسی کا اچھا مشورہ اسے قبول فرما لے تو اس کے لیے باعث بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بنے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاورت کا حکم ارشاد فرمایا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مشورہ طلب فرمایا کرتے تھے, اس حکم پر عمل کرتے تھے. لہذا یہ بھی ایک قوم کے رہنما کے لیے بہترین معاملہ ہے, بہترین نصیحت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام خصوصاً کرنے لگے تو ضرور مشورہ طلب کرے. لیکن مشورہ انہی لوگوں سے طلب کرے جو واقعی مشورہ دینے کے قابل بھی ہوں, صاحب عقل ہوں. اگر دینی معاملے میں مشورہ طلب کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے کریں جو واقعی صاحب علم ہوں, علوم دینیہ کے حامل ہوں. اگر کسی دنیاوی معاملات میں سے خاص شعبے کے بارے میں مشورہ طلب کرنا ہے تو اس خاص شعبے سے متعلق افراد سے مشورہ کیا جائے گا. تو ایسے شخص کا انتخاب مشورے کے لیے ضروری ہے کہ جو مطلب اچھا مشورہ واقعی دے سکتا ہو, ورنہ مطلب الٹا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اور یہ واقعی مشیر جو ہوتے ہیں یہ بسا اوقات انسان کو مروا دیتے ہیں. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہم دیکھتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اتنا اچھا گزرا, اس میں اتنے فتنے نہیں تھے, آپ کے زمانے میں ہزارہ فتنے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے زمانے میں مشیر ہم جیسے لوگ تھے, مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ تھے, اور ہمارے زمانے میں مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہیں. یہ غلط قسم کا جو مشورہ دیتے ہیں وہ, اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو بسا اوقات انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا ہر رہنما کو چاہیے کہ ایک تو مشورہ طلب کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے. جو اپنے آپ کو, جس کے قلب میں غرور ہوگا, تکبر ہوگا, وہ مشورے سے آزاد تصور کرے گا, ارے مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی, میں اتنا ذہین ہوں, میں جو فیصلہ کرتا ہوں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں. اور اس میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عقل میں کچھ نہ کچھ کمی اور قصور رکھا ہے. ہر شخص ہر معاملے کے ہر پہلو پر توجہ کر لے یہ ضروری نہیں ہوتا, تو بعض معاملات مخفی رہ جاتے ہیں, بعض پہلو مخفی رہ جاتے ہیں. اور جب آدمی اپنے اس قلبی تکبر کی بنا پر بغیر مشاورت کے عملی قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کو رول بیک کرنا پڑتا ہے, پیچھے قدم ہٹانے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عارضی کا اظہار کرتے ہوئے مشورہ طلب کیا جائے. اور یہ بھی بعض اوقات مطلب کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں سے مشورہ کبھی طلب نہ کریں. اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کی خواتین سے کبھی مشورہ نہیں لیتے کہ نہیں یہ ناقص العقل ہے یہ کیا مشورہ دیں گی. تو عورت کا ناقص العقل ہونا احادیث میں ضرور بیان ہوا, لیکن یہ نہیں کہ ہر عورت ہی ناقص العقل ہوتی ہے. بعض اوقات خواتین بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور بہت اچھے مشورے دے لیتی ہیں. لہذا گھر کے اندر بھی کوئی معاملہ ہو تو گھر والوں سے مشورہ لینا, اسی طرح باہر والوں سے مشورہ لینا اور صحیح آدمی کا انتخاب کر کے مشورہ لینا, انشاءاللہ بہت ساری ناکامیوں سے, بہت سارے حسرت اور پچھتاوے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو ضرور مشورہ لینا چاہیے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, اور خصوصاً رہنما کے لیے, گھر کے سرپرست کے لیے مشورہ لینا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کی طرف سے اگر ایک بھی خطا ہوگی تو اس کا بگاڑ بہت زیادہ معاشرے میں پھیلتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. فائزہ عزمتا, اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں, ایک ہوتا ہے ارادہ ایک ہوتا ہے عزم, ارادے میں پختگی نہیں ہوتی, اس میں تذبذب ہوتا ہے, اور جب عزم کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسا ارادہ ہوتا ہے جس میں پختگی ہو, آدمی ایک فیصلے تک پہنچ چکا ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. فتوکل علی اللہ, اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. توکل کا مطلب بھروسہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ پہلے بھی ہماری اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے کہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب اور ذرائع چھوڑ دے, کہ کام دھندا چھوڑ دے, کہ بس یہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, ایسا نہیں, بلکہ اسباب اختیار کریں, ذرائع اختیار کریں, اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لائیں, اور اس کے بعد انجام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. تو انجام کے معاملے میں ذات باری تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے, تدابیر اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ تدابیر کا اختیار کرنا, اسباب کا اختیار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے, حالانکہ آپ سے بڑھ کر متوکل کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو, اسباب کی طرف نہ ہو, بظاہر وہ اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن حقیقتاً توجہ اللہ کی جانب ہے, تو اللہ کو یہ وصف بہت ہی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے, فلا غالب لکم, تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی اللہ مدد فرمائے, اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو جائے, اس پر کون غالب آ سکتا ہے. تو لہذا ایسے اعمال اختیار کرنا ضروری ہیں کہ جن اعمال کی برکت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد ملنے کے مستحق ہو جائیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا, اسباب اور ذرائع کو ترک کر دینا اور پھر امداد الہی کے منتظر ہونا کہ اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے, ہمیں محنت کرنی ہوگی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تو اللہ ہی پر مومنین کو چاہیے کہ توکل اور بھروسہ کرے. وما کان لنبی, کسی نبی کے لیے یہ معاملہ جائز نہیں, آئیں یغلا, کہ وہ خیانت کرے, کچھ چھپا کر رکھے, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحی فرمائی, جو علوم عطا فرمائے, جو احکام عطا فرمائے, کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں سے کچھ چھپا کر رکھے, بلکہ ان کے لیے حکم ہے, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو امت تک پہنچائیں. ممن یغلل, اور جو کچھ چھپا کر رکھے, یأتی بما غلا یوم القیامہ, تو وہ اس کو قیامت کے دن, یعنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن باتوں کو پہنچانے کا, آگے پہنچانے کا اللہ نے حکم دیا, اس میں کتمان کرنا, اس کو چھپا لینا, یہ ممنوع ہے اور یہ لائق سزا بات ہے. لیکن بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگے پہنچانے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا, تو وہ پھر نبی کی ثواب دید پر ہوتا ہے, نبی کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ والا علم سامنے پہنچائے یا نہ پہنچائے, یا مخصوص افراد کے لیے اس کا انتخاب کر لے. جیسے بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بعض علوم ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ان علوم کو ظاہر کر دوں تو تم میری گردن اڑا دو گے. تو وہ راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوں گی جو آپ نے بیان نہیں فرمائی, تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں دوسروں سے چھپائیں, اور صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم عطا فرمایا۔ تو اس سے مراد وہی علم ہوگا جس کو مخلوق تک پہنچانا آپ پر لازم نہیں تھا، تمام لوگوں تک پہنچانا لازم نہیں تھا۔ تو یہ کہنا مقصود ہے، اس سے یہ بات اصل میں ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے بعض باتیں چھپا لی ہوں گی بعض نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جس طرح خلافت کا مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت زندگی میں کسی ایک خلیفہ کو صراحتاً نامزد نہیں کیا تھا، ہاں اس کے علامات اور کچھ نشانیاں، کچھ قرائن ایسے ضرور مقرر فرما دیے تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ الگ معاملہ ہے، ورنہ نبی کے بارے میں گمان کرنا کہ انہوں نے کچھ چھپا لیا، بعض احکامات بیان نہیں کیے کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے، قطعاً جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صراحتاً رد فرمایا۔ افما نتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کی، اس کی اتباع کی، پیروی کی، اس کو پیش نظر رکھا، اس کو مقدم رکھا، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کی مثل ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی بات سمجھا دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس میں، اور وہ شخص کے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور کفر وغیرہ میں مبتلا ہو گئے، یہ برابر نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی رضا میں اپنی زندگی بسر کی اس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو معمولی سمجھ کر پسے پشت پھینکا، اس کا انجام دردناک ہے۔ تو اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات مقرر کیے ہیں، سب کو برابر نہیں بنا دیا، جو اچھے عمل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے درجات بڑے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ کئی درجے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی مختلف ان کے درجات ہیں، کوئی بہت اعلیٰ ہے، کوئی اس سے ادنا ہے، کوئی اس سے ادنا ہے، کوئی بالکل اسفل میں گرا ہوا ہے۔ لہٰذا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں معیار تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن عظیم میں اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا معیار تقوی کو قرار دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ معزز، زیادہ قابل احترام، زیادہ عزت کے لائق وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معیار کچھ اور ہوتا ہے، ہم دنیاوی مناسب، مال و دولت، حسن و جمال، یعنی ظاہری اسباب کو انسان کی فوقیت کا سبب بناتے ہیں، اور پھر جب کوئی شخص ایسا اس کے مقابلے میں آ جائے جو بظاہر چاہے کتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہم ان اسباب کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان میں فرق ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، جو اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے عمل کر رہا ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا، اس نے بہت سارے معاملات فقط اس لیے چھوڑ دیے اگرچہ ان میں بڑی لذت اور مزہ تھا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا، تو یہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غلط قسم کے کام کیے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہم اگر ان کو برابر رکھیں یا معاذ اللہ برے کو اپر لیول پر لائیں، دوسرے کو نیچے لے جائیں، تو یہ غلط ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہوتا۔ آگے شاید فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ بھیجا اس نے ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یعنی ان کے درمیان ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کو مومنین پر اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، یعنی آپ کے بھیجے جانے کو، باقاعدہ احسان قرار دے کے اس احسان کو جتایا بھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی آمد ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اور یہ جو فرمایا کہ علی المؤمنین, مومنین پر احسان فرمایا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد فقط مومنین کے لیے باعث احسان باعث کرم تھی, بلکہ ہر ایک کے لیے ہے. پہلے دور میں پچھلی امتوں میں اگر تھوڑی سی کوئی خطا کرتا, کسی نے ترازو میں کم تولا, کسی نے خیانت کی, کسی نے ملاوٹ کی, تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا. کوئی بدفعلی وغیرہ میں مبتلا ہوا, جیسے قوم لوط تھی تو ان پہ پتھروں کا عذاب نازل فرمایا, کسی نے نافرمانی کی تو ان کو بندر اور سوروں کی شکل میں بدل دیا. اس امت میں یہ تمام گناہ جمع ہیں اور بکثرت ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی عذاب نہیں آتا. اور خود قرآن نے اس کا پھر یہ وجہ بیان فرما دی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے, ایسا نہیں. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ, آپ کی بعثت شریفہ کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر کرم فرمایا. لہذا یہاں جو مومنین کا تذکرہ فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے, اس کو تسلیم فقط مومنین کریں گے, باقی اہل کتاب ہیں, کفار ہیں, وہ آپ کے احسان ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ احسان مومنین پر مطلب ہے کہ مومنین پر, یہ پوری کائنات پہ احسان ہے, لیکن اس احسان کو تسلیم مومنین کریں گے. اور یہ جبکہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا, اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان قرار دینا, آپ کی آمد کو بیان کرنا, آپ کی بعثت کو بیان کرنا, یہ سنت الہیہ ہے. لہٰذا اگر ہم بھی اس کو بیان کریں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, باعث برکت ہے, بشرطے کہ شرعی قیودات کے ساتھ ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند مقاصد بیان فرمائے, جن میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ, یہ نبی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. دوسرا وہ یزکیہم, اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے تمام بری عادتوں سے, جہالت سے, اخلاق رذیلہ سے, گناہوں سے, بالکل پاک و صاف فرماتا ہے. ویعلمہم الکتاب, اور انہیں قرآن عظیم سکھاتا ہے. والحکمہ, حکمت سے مراد بہت سے اقوال ہیں, یہاں پہ مراد حدیث کا جمہور کا قول ہے کہ انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حدیث سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا. تو یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو ان مقاصد کے ساتھ, کہ ایک تو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی, ان کے سامنے قرآن پڑھا, تو بحیثیت ایک مسلمان کے, بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق رکھنے والا ہونے کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں اپنا محاسبہ کریں. یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن عظیم کو پانچ چیزوں کے کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے, یا پانچ یہ عمل ضرور کرنے چاہیے کہ پہلے عربی عبارت, اس کے بعد ترجمہ, اس کے بعد تفسیر. کیونکہ ترجمے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آیت میں کیا ہے, عربی ہماری زبان نہیں تو ترجمے سے سمجھ میں آئے گا, لیکن ابھی مقصود الہی متعین کرنا مشکل ہے, یہ ہمیں تفسیر بتائے گی. پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات بیان فرما رہا ہے اس کے جواب میں ہم سے کیا تقاضا ہو رہا ہے, اپنا محاسبہ کہ میں اس کام کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر عذاب کی آیات ہیں تو ان عذاب کی آیات کو لکھنے سے مقصود کیا تھا, ان کے بیان سے مقصود کیا تھا, ان سے بیان سے مقصود یہ تھا کہ ہم خوف محسوس کریں, اپنے دل میں ڈر پیدا کریں اور یہ ڈر اور یہ خوف ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ کر دیں. اب اگر ہم صرف عربی عبارت پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جہنم کا تذکرہ ہے, عذابات کا تذکرہ ہے, پچھلی قوموں پہ عذابات نازل ہونے کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تو یہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اپنا محاسبہ پھر اس کے بعد, اور اس کے بعد عمل. محاسبہ بھی کافی نہیں ہوتا کہ آدمی بعض اوقات ایک چیز کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ ہاں یہ مجھ میں کوتاہی ہے, واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. وہ صرف افسوس کا اظہار کرنا یا اس معاملے میں اپنی کوتاہی کا اقرار کر لینا, اسی کو کافی سمجھتا ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ عمل کا ہے وہ نہیں کرتے, یہ بھی غلط ہے. انشاءاللہ بقیہ اس کے بارے میں گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.